Ashura, Masalma, njoo njoo njoo. Kulikoni tena? Njoo muone. Kuna nini? Mwenzangu si yule mzee wa kikulacho? Hey! Halo! Maji ya moto yashaniunguza mimi nateketea. Niliwaka na watoto wangeniuguza sikutegemea. Na kama dunia tambala langu lishatoboka, sina tepo kulala na kesha kwa kimoko. Wale marafiki lokula nao na kunisifu sasa siwaoni, eti sina kiki sindani nao kukua sina kitu mfuko. Kama pesa nilipata nikadharau, hadi wazazi nikakesha kula bata na jisau. Na kumwagara kunipa iji, oh ya nisina usina, yeah. Kunipa imani usina, oh sina mawa usina, yeah, yeah. Usina hata wakunifariji usina, kunipa moyo niendele usina, oh sina mawa usina. Asiyefunzwa na mama ufunzwa na dunia, misemo ya wahe. Family ndugu lawama, sikutaka karibia kwangu lipojenga. Mbona mali eti kufa kwa jaa, kumbe nivuka kwa mali na vunja daraja. Jua likizama nafsi nanyongea mawazo, nani ni mpela wama peke yangu naongea hamnazo. Kama pesa nilipata ni kadharau, hadi wazazi nikakesha kula bata na jisau. Na kumwagara kunipa iji, oh ya nisina usina, yeah. Kunipa imani usina, oh sina mawa usina, yeah, yeah. Usina hata wakunifariji usina, kunipa moyo niendele usina, oh sina mawa usina. Sindano pesa, chunga yasije majuto tena sekea ige.